gördüm. O kadar soğuk davrandın ki, üşüyorsa canımı yaksaydı. Bir hoşuma gitsi gidişe gidip, biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede vefasız, nerede hayırsız, olmuş kalbe getirmişim. Aşktan yüreğim çok yandı, sevgiyi üfleyerek yaşadım. Ankaralıyım, üzmeyi bilmem ama çok pis gemiler yakarım. Ankaralıyım, yüzmeyi bilmem ama çok pis gemiler yakarım.